costaba? Ez vesz, ne? Questo. Nem nagyon pedig ki brojeva. Szóljon. Rige sto verico. Férfi majicák hol vannak? Fönt? Fölvét. Ilyen rövidújú? Nem rövidújú, hanem fehér rövidújú. tiszta fehér? Igen. Fönt? Mindjárt jövök csak meg. Na, mindegy, akkor mondja. Jó, a kollégám. Jó. Thank you. Imaju belo majice? Muški, muški belo majice imaju, nemaju? Ima. Samo pomoć, daj. Tu odmah. Šepša, ko se kišaš? A, drugi. Ovo je muški, ne? Ovo je isto i ovo samo, mali. Nimaju ovo. Ovo je luka je. Da, nemaju luka. Ovo pošto je. Ovo pošto. Ovo će ti 100. A, nemaju luka, kao pošto. 350, evo. Aha, dobro, kako se gleda. Reći mi, jedna. Imaju belo majice. Majice? Da. Gole. Gore. Dole to. Ne, Košta je ovo? 350. 350. Sada tu imamo da...